Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantaraj. Witam Państwa. Poniedziałek, 13 lutego, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Radosław Mróz. Śledczy z Krakowa przesłuchają kierowcę, który zderzył się z limuzyną premier. 21-latek ma status podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Co najmniej 4 osoby zginęły pod lawiną we francuskich Alpach. Akcja ratunkowa trwa, ale szanse na odnalezienie żywych są minimalne. W Słupsku partie polityczne będą płacić więcej za wynajmowane lokale. Do tej pory to było 1,5 złotego za metr kwadratowy. O wiele poniżej cen rynkowych. 21-letni Sebastian K. jutro zostanie przesłuchany w sprawie wypadku w Oświęcimiu. Jego auto zderzyło się z limuzyną z rządowej kolumny samochodem jechała premier Beata Szydło. Śledztwo w tej sprawie prowadzi krakowska prokuratura okręgowa, która poinformowała, że kierowca Sejczęto ma status podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku. Prokuratura ma wyjaśniać wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Policjanci, którzy przesłuchali kilkudziesięciu świadków, informują, że wszyscy oni przekonywali, iż kolumna miała prawidłowe oznakowanie dźwiękowe i świetlne. Z kolei dziennikarz z redakcji Faktów Oświęcimskich twierdzi, że rozmawiał z osobami, które nie słyszały sygnałów dźwiękowych. Jego ustalenia podważa MSWiA. Paweł Pawlica. Według ustaleń policji po przesłuchaniu 22 świadków, w tym funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, wynika, że pierwszy i ostatni pojazd jechały na sygnałach niebieskich i czerwonych. Takich sygnałów używają samochody otwierające i zamykające kolumnę, w której wszystkie pojazdy są uprzywilejowane. Kierowca Sejczęto przepuścił tylko pierwszy samochód, wyjaśnia młodszy inspektor Sebastian Gleń z małopolskiej policji. Kierujący Fiatem w pewnym momencie skręcił, chciał zjechać w drogę tam przyległą. No i zderzył się z pojazdem pani premier. To był drugi pojazd w składzie kolumny. Według przepisów drugi pojazd, którym jechała premier Beata Szydło, nie musiał mieć już specjalnych oznakowań. Wiem, że miał też sygnały świetne, ale to szczegóły postępowania. Natomiast to teoretycznie nie musiałby mieć żadnych sygnałów, bo był właśnie w środku kolumny. Policjanci przypominają, że pojedynczy samochód uprzywilejowany używa tylko niebieskich świateł ostrzegawczych. Niebieskie i czerwone zawsze oznaczają, że mija nas kolumna. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Co najmniej 4 osoby zginęły pod lawiną w narciarskim kurorcie we francuskich Alpach. Żywioł porwał 9 narciarzy, w tym przewodnika. Do tragedii doszło na wysokości około 2100 metrów. W komunikacie ośrodka narciarskiego podkreślono, że lawinę, która miała długość 400 metrów, wywołali narciarze. Ich narodowości nie podano. Do wypadku doszło przed południem. Na miejscu cały czas pracują ratownicy, informuje szef sztabu ratunkowego. Na miejscu jest wielu ratowników, również ekipy z psami poszukiwawczymi oraz 2 helikoptery medyczne, które są gotowe do podjęcia ofiar, które zostaną odsłonięte. Kolejne są gotowe włączyć się do akcji w przypadku odnalezienia żywych ludzi. Ratownicy informują jednak, że szanse na odnalezienie żywych osób są niewielkie. Kreml przyznaje, że Rosjanie są w Donbasie, ale nie zamierza tego faktu komentować. W ten sposób rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow odniósł się do informacji, która wywołała spore emocje. A chodzi o to, że rosyjski pisarz Zachar Priliepin podjął funkcję zastępcy dowódcy batalionu służb specjalnych w samozwańczej Donieckiej Republice Ludowej. Relacja Macieja Jastrzębskiego. 42-letni Zachar Priliepin w ostatnich latach uznawany był za jednego z najpoczytniejszych rosyjskich pisarzy. Uczestnik wojen w Czeczenii w 2010 roku związał się z antyputinowską opozycją, ale już w 2014 roku poparł rosyjską aneksję Krymu. Włączył się także aktywnie w działalność donieckich separatystów. Kreml nie chce komentować informacji o objęciu przez Priliepina dowództwa jednego z separatystycznych batalionów. Odnotowujemy ten fakt, ale go nie komentujemy, oświadczył dziennikarzom kremlowski rzecznik Dmitrij Pieskow. Pieskow dodał, że rzeczywiście są obywatele Rosji, tak jak i innych państw, którzy z różnych powodów jadą do nieuznawanych republik. Ukraina, a także przedstawiciele NATO, Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych od początku wojny w Donbasie alarmują, że Moskwa wysyła tam swoich żołnierzy i sprzęt wojskowy. Tymczasem władze Rosji odrzucają te oskarżenia, twierdząc, że jeśli Rosjanie są w separatystycznych regionach, to z własnej woli i za własne pieniądze. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Słupska podnosi stawki czynszu dla partii za biura poselskie, które te mają w mieście. Politycy zapłacą nawet 10 razy więcej za wynajmowane lokale. Według Roberta Biedronia stawki nijak, a te obecne, nijak miały się do rynkowych realiów i nie pokrywały nawet kosztów remontów i utrzymania lokali, a wynosiły około 1,5 złotego za metr kwadratowy. Opłata 120 zł za lokal w centrum miasta na biuro poselskie, kiedy poseł dostaje na obsługę biura 12 tysięcy złotych, była w mojej ocenie niesprawiedliwa i dlatego musieliśmy urealnić te kwoty. One dzisiaj nie są też takie jak w innych miastach, tak wysokie. One są nadal dużo niższe, ale myślę, że kogo jak kogo, ale naszych parlamentarzystów, którzy, jeszcze raz podkreślam, dostają 12 tysięcy złotych na obsługę swojego biura, stać na to, żeby zapłacić 200 zł więcej za wynajęcie biura. Teraz stawka w zależności od wielkości lokalu wynosić będzie od 10 do 15 zł za metr kwadratowy. Prezydent Słupska już podpisał zarządzenie w tej sprawie, jednocześnie przyznając duże ulgi barom mlecznym, małej gastronomii, księgarniom i antykwariatom. Kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. No, w tym tygodniu będzie ciepło i słonecznie, z każdym dniem coraz cieplej. Najbliższa noc z temperaturą od minus 10 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodzie i nad morzem też minus 3. W nocy w zachodniej połowie kraju zachmurzenie małe, a na wschodzie możliwe słabe opady śniegu. Jutro na wschodzie więcej chmur i tam możliwe przelotne opady śniegu, a na zachodzie ładnie. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 4 stopni na wybrzeżu. Dawno nie widziana tak wysoka temperatura, plus 4 jutro na wybrzeżu, a pojutrze będzie jeszcze cieplej. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw było słowo, które wpisałeś do przeglądarki. Samochód idealny. Szukałeś krótko i jednym ruchem myszki stworzyłeś coś doskonałego. Samochód idealny. Sprawdź pakiety wyposażenia modeli Mercedes-Benz. Teraz kupując Mercedesa GLE SUV w pakiecie zyskujesz 17 700 zł. Jeżeli nastąpi obniżka cen, odzyskasz różnicę. Sprawdź ofertę samochodów osobowych u swojego dealera Mercedes-Benz. Teraz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Światowy Dzień Radia. We interrupt this program for an important bulletin. 2月13号是世界广播日，我们同教科文组织一起庆祝这一节日，并探讨广播如何塑造我们的生活，如何向我们传播信息，使我们享受娱乐，并为我们提供发出自己声音的渠道。如查询更多信息，请登录网站 worldradioday.org。2017世界广播日，广播与你息息相连。 Światowy Dzień Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie setki telewizorów sprzedajemy ze specjalnym rabatem wykombinowanym przez Wojtecha. Aż do 18% taniej. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Polecamy. Wojtek i Reneusz. Saturn. Technologia tak ma. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. W Carrefour trwa genialna promocja 20-dniowa. Codziennie nowe produkty w niebywałych cenach. Tylko jutro. Truskawki 3,99 za 500 gramów, a bukiet czerwonych róż 4,99 za 9 sztuk. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Halo? Kochana, jest tak. Dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny. Jak ja kocham walentynki. Menopauza to dla wielu kobiet wciąż temat wstydliwy. Niesłusznie. Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Climea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Climea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Climea Forte. Ty też możesz. Halo? No, stary, dzisiaj w Media Expert do 21 walentynkowe nocne przeceny, no! To strzała! Amora! Jest taki dzień, w którym możemy wyrazić swoje najskrytsze uczucia i miło zaskoczyć ukochane osoby. Bo w walentynki kwiaty i słodkie podarunki to zawsze coś więcej niż kwiaty i słodkie podarunki. A już teraz w Lidlu. Tulipany 7 sztuk, jedynie 6,77 za bukiet. Tak, tylko 6,77. A Raffaello 12,99 za 230 gramów. Jedynie 12,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. A zaczniemy od boru i reformy służby, którą zapowiada resort spraw wewnętrznych. Chcemy wyposażyć w nowe kompetencje związane ze zdobywaniem w sposób właściwie innym służbom informacji. Takie czynności operacyjno-rozpoznawcze jak współpraca z informatorami, agentami, wykorzystywanie techniki operacyjnej, więc na przykład podsłuchów. Myślę, że borowi tego typu uprawnienia są potrzebne. O zmianach, nie tylko o zmianie nazwy, o zmianach w Biurze Ochrony Rządu za chwilę, a do tematu powrócimy jeszcze w Pulsie Trójki o 17.40. 45. Zapraszam w imieniu Łukasza Karusty. W popołudniowej audycji zapytamy także o plany rodziców względem dzieci. Niekiedy plany są zaawansowane. Czasami rzeczywiście przychodzą rodzice, dla których udział dziecka w reklamie czy w jakiejś sesji zdjęciowej jest spełnieniem jakiegoś tam ich własnego marzenia z dzieciństwa. To dziecko nie bardzo jest zainteresowane tematem, wstydzi się na castingu. A w przyszłości, perełko, będziesz lekarzem albo prawnikiem, wiadomo. I o tym za kwadrans. Powrócimy także do problemu zanieczyszczenia powietrza. To jest krzyk rozpaczy i chyba tego nie można nazwać inaczej. Jako obywatele i jako organizacje pozarządowe nie mamy w Polsce żadnej instancji, gdzie możemy na przykład powiedzieć, proszę Państwa, na Śląsku, w Łódzkim, w Mazowieckim jest smog, władze nic nie robią, a my się dusimy. I do kogo z takim krzykiem rozpaczy się udać? O tym za pół godziny. Po 17 moim gościem będzie Łukasz Czepiela, pilot akrobacyjny, który wrócił właśnie z kolejnych zawodów Red Bull Air Race. Tym razem latał w Abu Dhabi. Na co dzień jest także pilotem samolotów pasażerskich, tyle że w liniach lotniczych lata zupełnie inaczej. I o tym za godzinę. Odzyskane skarby to tytuł dzisiejszego reportażu. Te skarby to polskie meble. Kto by się spodziewał, że w takim podwórku, w takiej kamienicy są takie piękne rzeczy, meble. Chociaż pomieszczenie jest jeszcze ruiną. Przechowano tutaj wcześniej sól, którą używano zimą do posypywania ulicy. No i ten lokal był przekazany nam, żebyśmy tutaj stworzyli galerię polskiego meblarstwa. Odzyskane skarby. Reportaż o 18.15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanderajt. 13 minut po 16, dziś poniedziałek, 13 lutego, nomen omen, dziś Światowy Dzień Radia i pewnie radiowe walentynki dziś w audycji popołudniowej się pojawią. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Zaczynamy poniedziałkową popołudniową, zaczynamy piosenką dnia, to będzie Louis Berry. Chemicals and tea bags in a cup to get over you. Oh, it's not alright. No, I'm not playing any games with you. I'm only trying to figure out your mind to get over you. Oh, ah. She says he wants me, oh la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. Oh, I go to church, I try my best to figure out what's really going on inside and why it hurts. to get over you. Oh, I find it easy to regain some self-esteem, but then I must account for everything I'm feeling to get over you. Oh, I. She says he wants me, oh la la la la. She says he needs me, oh la la la la. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. She says he wants me, she says he needs me. I gave her all of my time and she just went away and decided to leave me, oh la la la la. But always I come running back to you, and heavy on my heart, but I don't leave. I gave you my love the only way I knew, but some things I guess I just don't see. She says he wants me. She Wants Me, to Louise Berry, nasza piosenka dnia. Jeśli chodzi o płytę tygodnia, tę, z którą spotkamy się po 18, to będzie płyta grupy Rendezvous, Raz Dane. Po 18, pierwsza piosenka z tej płyty. A teraz 16:17, wciąż jasno za naszym oknem, wiosna idzie. Zapraszamy do Trójki. Ma być więcej pieniędzy i więcej kompetencji. Mają być lepsze pojazdy, lepszy sprzęt i lepsze uzbrojenie. Ma być też nowa nazwa. Narodowa Służba Ochrony. Tak ma się nazywać zreformowana służba, jaką dotąd znaliśmy pod nazwą Biuro Ochrony Rządu, czyli BOR. Szczegółowe założenia reformy MSWiA ma opracować w ciągu miesiąca, ale już dziś Łukasz Walewski spytał ekspertów, co sądzą o wstępnych propozycjach. Na modernizację wszystkich służb mundurowych w najbliższych 3 latach ma się znaleźć ponad 9 miliardów złotych, z czego BOR ma otrzymać 200 milionów. Te pieniądze mają zostać wydane m.in. na inwestycje budowlane i ponad 90 samochodów, a także na uzbrojenie, łączność, sprzęt informatyczny i specjalny. Chodzi na przykład o urządzenia nowej generacji dla ochrony polskich placówek zagranicznych. BOR zaplanował także zakup około 400 pistoletów, pistoletów maszynowych i karabinków szturmowych. I ten kierunek eksperci zgodnym chórem chwalą. Oczywiście każda służba, jeżeli chce dobrze i profesjonalnie realizować swoje zadania, musi być dobrze doposażona, zarówno kadrowo, jak i finansowo. W to oczywiście wliczamy również sprzęt. Bardzo dobrze. Mogę powiedzieć, że tylko pochwalić. Rozumiem, że zatem też pójdą oczekiwania, wymagania pod względem sprawności całej służby, czyli być może także podwyżki dla pracowników. Mówią Krzysztof Lidl z kolegium Civitas i generał Gromosław Czempiński. Jest pewne ale. Chodzi o planowane poszerzenie kompetencji BOR-u, które zapowiedział wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński. To musi być właśnie organ, który będzie mocniejszy niż dzisiaj szef Biura Ochrony Rządu. Chcemy przebudować zadania, strukturę organizacyjną wewnętrzną Biura Ochrony Rządu. Chcemy wyposażyć w nowe kompetencje także tę służbę. Między innymi w kompetencje związane z zdobywaniem w sposób właściwie innym służbom informacji, ich analizowaniem oraz wykorzystywaniem. Myślę o czynnościach operacyjno-rozpoznawczych. Krzysztof Lidl jest przeciw i tłumaczy, o jakiego typu działania dokładnie chodzi. Takie czynności operacyjno-rozpoznawcze jak współpraca z informatorami, agentami, wykorzystywanie techniki operacyjnej, więc na przykład podsłuchów, podglądu, to są uprawnienia, które powinny być zarezerwowane dla służb specjalnych. W Polsce mamy i tak nadbudowę, jeżeli chodzi o kwestie służb specjalnych i myślę, że BOR-owi tego typu uprawnienia nie są potrzebne. Z kolei generał Czempiński ma mieszane uczucia i przestrzega, nad tym lepiej się porządnie zastanowić, choć na świecie są takie służby chroniące VIP-ów, które mają podobne uprawnienia. Tu chodzi o Secret Service amerykańskie, który ma tego typu kompetencje. To będzie oznaczało, że BOR się musi poszerzyć, to znaczy musi kadrowo się rozszerzyć. I nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, bo wystarczyło do tej pory przynajmniej tą część rozpoznawczą, czy tą osłonę kontrolną, wywiadowczą do działań zapewniały służby krajowe. Większa odpowiedzialność spadnie na BOR. W tej chwili jednak służby cywilne, czyli ABW, ma nieporównanie lepsze siły i środki do tego, żeby dawać tą niezbędną osłonę i rozpoznanie. Pytanie jednak, czemu BOR potrzebuje dodatkowych kompetencji? Generał Henryk Jasik, były szef wywiadu, mówi Trójce, że być może poszerzenie kompetencji jest konieczne, jeśli służby nie przekazują sobie nawzajem pewnych informacji. Dyskutować zawsze trzeba. Przybyło terrorystów, zupełnie inne zadania stały przed policją, myślę, że i przed biurem ochrony rządu i tak dalej, i tak dalej. No, sytuacja rozwija się dynamicznie, a w związku z tym dla każdej z tych służb na pewno zadań przybyło. A to, że trzeba dzielić się informacjami, no to jest bezwzględne, no naprawdę. Choć jak podkreślają ponad wszystko eksperci, zmiany w służbach nie mogą być uzależnione od zmian w polityce i na najwyższych stanowiskach państwowych. Nad tym też, jak radzą, warto popracować. O zmiany pytał Łukasz Walewski. MSW zapowiada, że dokładne zmiany w przepisach zostaną jeszcze skonsultowane zarówno z Ministerstwem Obrony, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jak i z resortem finansów. A do zmian powrócimy raz jeszcze dziś w audycji popołudniowej w Pulsie Trójki. Gośćmi Łukasza Karusty będą politycy z Prawa i Sprawiedliwości i z Platformy Obywatelskiej i ta rozmowa w Pulsie Trójki o 17.45. BOR i w przyszłości to ma być Narodowa Służba Ochrony. Gear, tu Trójka, 23 minuty po 16. Teraz spojrzymy w niedaleką przyszłość. Zapraszamy do Trójki. Taką na za 20 lat. Aktor, muzyk, a może lekarz. Któż z nas nie zastanawia się nad tym, kim będą nasze dzieci w przyszłości? Niektórzy jednak idą krok dalej, nie poprzestają na gdybaniu, a zaczynają już od najmłodszych lat planować karierę. No, bo przecież miło mieć w domu sławnego piłkarza, czy piosenkarkę, czy lekarza w rodzinie. Czasami udaje się nawet przekonać do tych planów dzieci. Kim chcielibyście zostać w przyszłości? Projektantką wnętrz, piłkarzem. Chciałabym zostać piosenkarką i tancerką. A jak się przygotowujecie? Chodzę do klubu szkolnego Walkan Team. Chodzę do klubu i ciągle biegam z tatą na dworze. A kto cię zapisał do klubu? Tata, a w sumie to ja chciałem. Rodzice nakazują dzieciom, co mają robić, jeżeli chodzi o zajęcia dodatkowe. Renata Sypniewska, nauczycielka ze szkoły podstawowej numer 218 w Warszawie. Mimo że nie chcą na te zajęcia chodzić, bo rodzice ich do tego zmuszają. Bardzo często na przykład u nas w szkole jest coś takiego, że duża grupa dzieci chodzi do szkoły muzycznej. Wszyscy mają zostać muzykami. Rodzice jakby chcieli. Matka trochę inaczej na to wszystko spogląda. Fragment reportażu Turbo Tata Kamili Litman z Radia Łódź. Bo ona to już ma plan na całe życie, w przód. Już w momencie, kiedy dziecko się rodzi, to już matka wie, na jakie studia ma pójść. Już w tych chłopcach ze żłobka już widzi potencjalnych przyszłych mężów. Patrzy na ich rodziców, z nimi to bym się dogadała. A facet trochę tak nie wybiega tak w przód. Na castingi zgłasza się do nas rzeczywiście bardzo dużo dzieci z rodzicami. Kamila Matuszewska z agencji aktorskiej Endymax. Czasami rzeczywiście przychodzą rodzice, dla których jakby udział dziecka w reklamie czy w jakiejś sesji zdjęciowej jest spełnieniem jakiegoś tam ich własnego marzenia z dzieciństwa. I zdarza się tak, że to dziecko nie bardzo jest zainteresowane tematem, wstydzi się na castingu. Natomiast jest tak duża presja tego rodzica, że chce zaspokoić takie, powiedziałabym, jakieś takie niezdrowe ambicje. Uczymy się sztuką walki i judo. Sam chciałam. A ja nie. Nie chciałaś? Nie chciałam. Ale to tata cię zapisał na sztukę walki? Tak. A to dlaczego cię zapisał? Nie wiem. Ale chodzisz? Tak. Nieraz jest tak, że jakoś tam radzą sobie szkoła muzyczna i szkoła podstawowa, ale jak już są troszeczkę starsi, to na tyle odważni, że stawiają się rodzicom i rodzice już niestety nie mają wpływu na to, żeby dziecko na przykład, nie wiem, drugiego czy trzeciego stopnia kończyć szkołę muzyczną. Składałam dokumenty na dwa kierunki studiów i na żadne z tych studiów się nie dostałam. Wtedy pojawił się mój tata, który powiedział, że chyba największe predyspozycje jednak mam do tego, żeby iść w kierunkach technicznych. Podpowiedział ci, na które studia masz iść dokładnie? Wskazał, w czym jego zdaniem najbardziej się odnajdę. Budownictwo. Twój tata też właśnie w budownictwie pracuje? Tak, tata jest z branżą związany, więc zna temat od podszewki i mimo, że ja czasami miałam inne pomysły zupełnie niż on i inaczej wyobrażałam sobie swoją przyszłość, to on potrafił nie tyle powiedzieć, co wskazać, zasugerować takie mądrzejsze rozwiązania. Czy zdarzyły się takie sytuacje, że rodzic przeprowadza dziecko, dziecko nie za bardzo chce uczestniczyć w castingu, wstydzi się, ale przy którejś próbie okazuje się bardzo dobrym aktorem. Jest kilkoro takich dzieci zapisanych do nas, do agencji i tutaj ta determinacja rodziców, to nie określałabym tego w jakiś taki sposób negatywny, tylko że te dzieci często w domu chciały. Też było dużo rozmów właśnie z mamą czy z tatą na ten temat, no i pokonywały tą swoją nieśmiałość i są to dzieci, które teraz właśnie grają w reklamach, w serialach, w filmach. Masz swoje dzieci, też tak może zauważasz ich predyspozycje, gdzie mogłyby się spełniać? Nauczona doświadczeniem wiem, że nie można wskazywać drogi, ale wskazywać kierunek, którym mogą podążać. Mam synka, który uwielbia piłkę nożną i staram się cały czas wspierać go w dążeniu do doskonałości. Nie czujesz, synek, presji ani twojej, ani męża na sobie? Męża może tak, bo każdy tata lubi piłkę nożną i każdy chciałby mieć małego Roberta Lewandowskiego w domu. Tutaj może rzeczywiście jest jakaś forma presji, ale jeżeli o mnie chodzi, to na pewno nie. No, może warto czasami posłuchać rodziców, iść wyznaczoną przez nich drogą, no bo oni znają nas bardzo dobrze, a o życiu na pewno wiedzą więcej niż dzieci. Planowaniu kariery najmłodszych przyglądała się Paulina Kozion, no i przy okazji pytanie do państwa. Kim rodzice państwa chcieliby państwo byli w przyszłości, czyli na jakie studia rodzice państwa wysyłali? I jak to się skończyło, jak to się ma do teraźniejszości? I jakie predyspozycje widzą państwo u swoich dzieci? Czytaj, kim chcieliby państwo, żeby państwa dzieci były w przyszłości? 22 i 7 trójek albo za d3@polskieradio.pl. To trójka. Don't be a bad boy, yeah. accumulation of the elements makes you young. What's done is done, and there'll be no redemption. Just periodic tables to be learned. But don't be a bad bohemian. Don't be a bad bohemian. Don't be a bad bohemian. Don't be a bad bohemian. Oh, don't let us die while we are still alive. Oh, don't let us die. Such an elegant chaos. We'll do it fast, we'll do it clean. To grupa British Sea Power. Tu Trójka. Audycja popołudniowa minęła już 16.30. Przed nami skrót wiadomości, ale przedtem jeszcze głos w sprawie reformy BOR-u. Na temat służb specjalnych i na temat ochrony VIP-ów polskich, bo tak się zastanawiam, na ile wpływ na te wypadki, które miały miejsce ostatnio, czyli od tej opony pana prezydenta, poprzez ten przeładowany samolot w Anglii, albo ten wypadek pani premier, na ile można byłoby temu zapobiec, gdyby na przykład pozwolić borowcom podsłuchiwać ludzi, albo mieć karabiny szturmowe. Nie ma jedno wspólnego z nich w żaden sposób z drugim. I co tu chwalić borowców za to, że będą mogli strzelać skorpionów do ludzi, bo to jest mało logiczne dla mnie. Że nie nowy sprzęt i nie zmiana nazwy są najbardziej potrzebne, ma pan na myśli. 22 i 7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Minęła 16.31. Trójce, skrót wiadomości. Radosław Mróz. Premier najbliższe dni spędzi w szpitalu. Rzecznik rządu informuje, że stan zdrowia Beaty Szydło po piątkowym wypadku poprawia się, ale jak na razie zostanie pod obserwacją lekarzy. Rafał Bochenek dodaje, że premier może wykonywać część swoich obowiązków. Pani premier może cały czas wykonywać swoje obowiązki, podpisuje dokumenty, tutaj są jej dostarczane na bieżąco, przyjmuje swoich współpracowników, spotyka się z ministrami, z członkami swojego gabinetu. Ale jutrzejsze posiedzenie rządu poprowadzi wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Platforma Obywatelska przygotowuje projekt ustawy ograniczający członkom rządu korzystanie z przejazdu kolumną uprzywilejowaną. Poseł Cezary Tomczyk tłumaczy, że kluczowym założeniem projektu jest bezpieczeństwo nie tylko VIP-ów, ale także osób postronnych. Przepisy prawa zostały stworzone nie tylko po to, żeby sama kolumna mogła poruszać się bezpiecznie, ale też wszyscy uczestnicy ruchu drogowego. Platforma zapowiada, że szczegóły tego projektu zostaną przedstawione jeszcze w tym tygodniu. Rocznie w stolicy Meksyku smog przyczynia się do śmierci 10 tysięcy ludzi. Tak wynika z najnowszego raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. W mieście mieszka prawie 9 milionów osób, a po ulicach jeździ 6 milionów samochodów osobowych. W godzinach szczytu poruszają się one z prędkością 10 km na godzinę. Rocznie auta i ciężarówki wydzielają tam do atmosfery 14 tysięcy ton gazów. Aby ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, autorzy raportu apelują o rozbudowę transportu publicznego, bo w tej chwili zaledwie co czwarty mieszkaniec ma w pobliżu domu stację metra albo przystanek autobusowy. W Trójce kolejne informacje o 17:00. Zapraszamy. W tym tygodniu poczujemy wiosnę. W drugiej części tygodnia wszędzie temperatura powyżej zera, no i stopniowo będziemy do tego dochodzić. Noc jeszcze mroźna, z temperaturą od minus 10 stopni na wschodzie do minus 3 na zachodzie i nad morzem. W nocy w zachodniej części kraju pogodnie, a na wschodzie możliwe słabe przelotne opady śniegu. Jutro na wschodzie więcej chmur i tam wciąż jeszcze możliwe przelotne opady śniegu. Na zachodzie słonecznie. Temperatura od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 w centrum i do plus 4 już na wybrzeżu, a pojutrze będzie jeszcze cieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Halo? No stary, dzisiaj w Media Expert do 21:00 walentynkowe nocne przeceny, no! To strzała, amora! Ależ te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje.

Południowa audycja, zapraszamy do Trójki. W sprawie dzieci napisała mama: moja kochana córeczka może zostać głównodowodzącym czegokolwiek. Ma ten najważniejszy palec, który wskazuje, kto i co ma zrobić. Z pozdrowieniami dla Ewuni i dla Trójki przy okazji. Dziś Światowy Dzień Radia. Zapraszamy do Trójki. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Jest już 13 tysięcy podpisów, a do piątku będzie ich jeszcze więcej. Trzy organizacje, m.in. Fundacja Client Earth, czyli chcą za zaniedbania dotyczące walki ze smogiem skarżyć Polskę w Komisji Europejskiej. Do najbliższego weekendu będą w internecie zbierać podpisy pod skargą. Tymczasem Ministerstwo Środowiska uważa, że zamiast skarg w walce ze smogiem konieczna jest współpraca. Kto ma rację? Czy taka skarga pomoże sprawie, czy tylko zaszkodzi? Ilona Jędrasik z Fundacji Client Earth mówi wprost: skarga to nasz krzyk rozpaczy. Mówimy o tym, że samorządy robią zdecydowanie za mało, żeby walczyć w kosztach zdrowotnych naszych za smog. Wręcz prowadzimy procesy sądowe tutaj w Polsce, żeby udowodnić, że samorządy pobierają różne opłaty, a równocześnie nie dbają o czystość powietrza. I okazuje się, że jako obywatele i jako organizacje pozarządowe nie mamy w Polsce żadnej instancji, gdzie możemy na przykład powiedzieć: proszę Państwa, na Śląsku, w Łódzkim, w Mazowieckim jest smog, władze nic nie robią, a my się dusimy. Na akcję zbierania podpisów pod petycją do Komisji Europejskiej odpowiedziało Ministerstwo Środowiska. Oto fragment oświadczenia zamieszczonego na stronie internetowej resortu. Składanie przez organizacje ekologiczne pozwu przeciwko Polsce do instytucji zagranicznych nie rozwiąże problemu smogu. Dane Europejskiej Agencji Środowiska i Eurostatu za lata 2008-2015 pokazują, że najwyższe przekroczenia dobowego dopuszczalnego poziomu dla pyłu PM10 występowały w Polsce w latach 2010-2012. To dowodzi, że z jakością powietrza w Polsce są problemy od dawna. Czy wówczas też składano skargi na Polskę do Komisji Europejskiej? Jak do tej pory brakowało woli politycznej. Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Ja nawet nie mówię o jednym rządzie, bo to jest zaniedbanie większości rządów od samego początku transformacji ustrojowej. Kilkanaście lat temu mieliśmy raporty Najwyższej Izby Kontroli, które wskazywały na konieczność przyjęcia norm jakości węgla i po tych kilkunastu latach nadal tych regulacji brakuje. Także tego typu skargi są przejawem pewnej desperacji. One pokazują, że społeczeństwo jest już bezsilne. Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce, ale nie tylko w Polsce, jest poruszany przez Komisję Europejską już od wielu lat. Piotr Świtalski z Biura Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. W 2015 roku Komisja Europejska zdecydowała się pozwać Polskę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej za nieprzestrzeganie unijnego prawa. I na jakim to jest etapie? Sprawa jest w toku w Trybunale przeciwko Polsce i Bułgarii. Tamta skarga dotyczyła pyłów zawieszonych i nie wiemy dokładnie, co Komisja Europejska w niej zawarła. My w naszej skardze podnosimy takie kwestie jak właśnie niemożność odwołania się do sądów w Polsce jako obywatele, jako organizacje, de facto brak kontroli nad tymi programami ochrony powietrza, które mają obowiązek samorządy wnosić. Brak takich szacunków ze strony samorządów czy władz centralnych dotyczących tego, jakie są koszty, jakie są korzyści podejmowania działań, tylko takie nagminne tłumaczenie się, że koszty są za wysokie, więc nic nie będziemy robić. To jest jeden z takich mechanizmów, które mogą przyczynić się do tego, że rządzący jednak potraktują tą sprawę bardzo poważnie. Taka procedura nieprzestrzegania prawa w Trybunale to jest taki etap końcowy. Jeżeli chodzi o nieprzestrzeganie prawa dotyczącego czystego powietrza, to Komisja zwróciła uwagę tutaj 16 państwom członkowskim, że no, ich normy powietrza nie spełniają tych, na które się wszyscy umówiliśmy. Czyli jest to ogólnoeuropejski problem. No można by to powiedzieć, tak. My też prowadzimy jako organizacja takie działania przeciwko na przykład samorządom w Londynie, prowadzimy też działania w Czechach, w Brukseli i wielu innych państwach europejskich. A czy już gdzieś tak było, że wyrok zapadł i nałożono na przykład sankcje? Wygraliśmy przed Najwyższym Sądem Brytyjskim taką sprawę i w ramach tej sprawy władze Londynu mają obowiązek naprawy właśnie tego programu ochrony powietrza w taki sposób, żeby jak najszybciej mieć efekty, czyli jak najszybciej poprawić powietrze w Londynie. I o takie efekty nam chodzi. Jeśli chodzi o Polskę, to trzeba zacząć od zmiany prawa regulującego normę jakości węgla i pieców, w których spala się paliwo. Według unijnych danych rocznie z powodu złej jakości powietrza w Polsce przedwcześnie umiera aż 45 tysięcy osób. A o zmianę pytał Kuba Witkowski. Tu Trójka, audycja popołudniowa, już za chwilę Trzy Strony Świata. Ernest Zozuń ze swoim gościem przybliżą nam postać nowego prezydenta Niemiec. Chciałbym być twoim telefonem. przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki. I nie przestanę, choć na sekundę, skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botox, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje... Tu program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Der Kandidat Dr. Frank-Walter Steinmeier. Mimo że Frank-Walter Steinmeier otrzymał większość głosów, to zobowiązany jestem zapytać, czy przyjmuje pan wybór na stanowisko prezydenta? Pozytyw beantwortet. Frank-Walter Steinmeier wybór przyjął. Zostaje on 12. niemieckim prezydentem. I choć mówi się, że to funkcja jedynie reprezentacyjna, to jednak, czy aby na pewno tylko reprezentacyjna? I o tym. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Pan Steinmeier zostaje prezydentem w trudnych czasach. Mam nadzieję, że wspólnie przeprowadzimy kraj przez te trudne czasy. Mówiła po wyborze Steinmeiera na funkcję głowy państwa Angela Merkel, przy okazji wyrażając nadzieję na swój wybór. Ale na bohaterze wczorajszym skupmy się bardziej. Frank-Walter Steinmeier jest jednym z najpopularniejszych niemieckich polityków. W czasach rządów Gerharda Schrödera kierował urzędem kanclerskim, następnie dwukrotnie sprawował funkcję ministra spraw zagranicznych. Steinmeier uchodzi za świetnego negocjatora i sprawnego technokratę. Nie brakuje jednak opinii, że jako głowa państwa nie będzie mógł w pełni wykorzystywać tych umiejętności. Wojciech Szymański, Polskie Radio. Steinmeier obejmuje funkcję po Joachimie Gauku, który nie ubiegał się o reelekcję z uwagi na stan zdrowia. Ale niewątpliwie jest on mężem stanu i postacią ważną w historii Niemiec. Zatem dorównać mu będzie trudno. A moim gościem jest pan Piotr Madejczyk z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Uczelni Łazarskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. Joachim Gauck, jak obejmował urząd prezydenta, miał przywrócić blask temu urzędowi po licznych aferach i korupcyjnych, i obyczajowych, i chyba mu się to udało. Udało mu się, bo rzeczywiście był to ważny moment. Szczególnie, że no jak padło sformułowanie, jest to trudny urząd. Znaczy z jednej strony może być przyjemny dla kogoś, kto chce pracować. Tak, i chce reprezentować, bo nie wiąże się z tym żadna konkretna odpowiedzialność polityczna. Raczej powinien się trzymać prezydent z daleka od bieżącej polityki. Natomiast jeżeli chce rzeczywiście odcisnąć swoje piętno, zostawić jakiś ślad po sobie, to w tym momencie wymaga to od niego, powiedziałbym, większych kwalifikacji, większych umiejętności niż od... powiedzmy zwykłego polityka, tak w cudzysłowie oczywiście zwykłego polityka. Prezydent niemiecki nie ma instrumentów politycznych, ale ma słowa i Gauck chyba te słowa wykorzystywał dobrze. Tak, właśnie, znaczy jest w ogóle taka grupa niemieckich polityków, jak popatrzymy przecież, prawda, Weizsäcker, tak, który tylko słowem operując wniesie ogromną zmianę, jak Roman Herzog, tak, który tak samo, znaczy i wewnątrz niemieckich dyskusjach, i w polsko-niemieckich relacjach, prawda, czyli rocznica Powstania Warszawskiego, też potrafi pokazać, bo to jest rola prezydenta, pokazać kierunek. No i byli też tacy politycy, nie chcę mówić, bo był taki jeden też z SPD się wywodzący, Johannes Rau, który był bardzo sprawny jako polityk, a który się zupełnie nie potrafił odnaleźć w tej roli. No i, ale to równocześnie też zakłada jeszcze jedno, że ten prezydent musi mieć autorytet. No bo on jest takim swego rodzaju drogowskazem moralnym, pokazującym problemy, mówiącym otwarcie. I poprzedni właśnie wspomniany prezydent, który musiał ustąpić. Mówimy o Christianie Wolfie. Czyli Christian Wolf, i który, no, to było bardzo niedobre, bo to się też przełożyło właśnie, no, na prestiż troszeczkę, prawda, zachwiało nim, jeżeli wybieramy kogoś na taką funkcję, a on nagle zaczyna się zachowywać właściwie niepoważnie, mataczy, kręci, nie mówi prawdy, jak coś... Ja tylko przypomnę, tam była sprawa zapłaconego urlopu przez jakiegoś biznesmena, kontaktów z biznesem pana prezydenta i to jeszcze przed urzędem, tak, prezydenckim. Jakiegoś popierania swoich... A potem telefonowania do redakcji gazety Bild, żeby jednak tego nie publikować. I no, na tym skończył urzędowanie. I to jest ta odpowiedź. Czy, prawda, natomiast gdy spojrzymy na właśnie odchodzącego prezydenta, Tam takich dyskusji w ogóle nie było. Można się było zgadzać, czy niektórym chociażby jego mowa, 2014 rok, zaczyna się już Ukraina, bardzo jest w Gdańsku rocznica, prawda, 1 września i on mówi właśnie wobec Rosji bardzo ostre sformułowania. Niektórym się to podobało, niektórym nie, ale to było bardzo już merytoryczne. To nie były właśnie takie śmieszne dyskusje, jak się prezydent zachował, tylko on już rzeczywiście mówił o pewnych problemach, nazywał je i rzeczywiście, on przywrócił powagę tego urzędu. Ale zgoda, jest to zawsze wyzwanie dla następcy. Tak, to prawda. A z panią kanclerz, między Joachimem Gaukiem to była przyjaźń? Czy to była szorstka przyjaźń? Chyba szorstka przyjaźń. Co prawda, że oni się dobrze rozumieli, bo mamy dwie osoby, chciałem powiedzieć, związane z kościołem, z rodziną pastora. Tak. Przecież on też był, prawda, to jest początek jego drogi życiowej właśnie jako pastor, więc... No i młodość w NRD obydwoje. Młodość w NRD, pewne rzeczywiście wspólne doświadczenia, pewne, tak, które ich, więc sądzę, że oni rzeczywiście bardzo dobrze się rozumieli, natomiast nie odniosłem wrażenia, żeby to była jakaś przyjaźń, nawet polityczna przyjaźń. No to czy będzie zatem przyjaźń ze Steinmeierem na urzędzie prezydenta? To znaczy tak, ze Steinmeierem jest w ogóle trudna, to jest trudny problem dla kanclerz Angeli Merkel. Bo tak, z jednej strony, jeżeli popatrzymy, on był dwa razy przecież w jej ministrem spraw zagranicznych, więc to jest osoba, do której ona ma zaufanie, której kwalifikacje ceni. Tak. Z drugiej strony, no, jest zgodna opinia, że to nie był jej wymarzony kandydat. On w pewien sposób właśnie został zręcznie wrzucony przez SPD i w takiej sytuacji, gdy też ich adecja nie miała dobrych kontrkandydatów i w tym momencie musiała to zaakceptować, więc i równocześnie musiała to zrobić w roku, w którym będą wybory kanclerskie, no i w którym to, że jest prezydent SPD, nawet jeżeli on jest ponadpartyjny, to też ma wpływ. Więc to jest taka trudna relacja między obydwoma tymi osobami. No a równocześnie, no, prezydent jako ten drogowskaz będzie miał bardzo, znaczy będzie miał właściwie nawet, nie wiem, czy nie trudniejsze wyzwania niż jego poprzednicy, bo te kryzysy, te problemy, z którymi są konfrontowani, jesteśmy wszyscy konfrontowani, Niemcy też, są jeszcze trudniejsze. One nie są łagodniejsze. No i chyba niezbyt zręcznie byłoby prezydentowi po którejkolwiek ze stron w tych wyborach występować. Tak. Jako on raczej nie będzie chciał występować, natomiast no niewątpliwie on jest utożsamiany przez opinię publiczną, no właśnie z SPD.